تمثیل تن آدمی به مهمانخانه. هست مهمانخانه این تن ای جوان، هر صباحی ضیف نو آید دوان. این مگو کین ماند اندر گردنم، که همکنون باز پرد در عدم. هرچه آید از جهان غیب وش، در دلت ضیف است او را دار خش.